días al mes, sea importante que sea 3 días al mes. Pero ahora que no tiene que ver, si se permite llevar, pelengue, pero volte a ver. Y es mi mano, y el chis, ham, abas café gundri. Y el sunnat, yo he, اس کا اہتمام ہم بھی کریں گے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کروائیں گے. چھوٹے بچے ہیں, کپڑے پہنانے تو پہلے سیدھی آستین میں کرتا پہنائیں گے پھر الٹی آستین میں. بچوں کو کپڑا اتار رہے ہیں تو پہلے الٹی آستین سے کپڑا اتاریں گے پھر سیدھی آستین سے. اسی طرح ایک سنت اور ہے, کھانا کھانے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے جب کھانا کھا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پلیٹ کو چاٹ لیتے تھے. پلیٹ کو چاٹنا یہ سنت ہے. جب کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لینا چاہیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے برتن جو ہے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے جب کھانا کھا لیتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہمارے حضرات ماشاء اللہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں, دسترخوان بچھا کے کھانا, اور جو کھانے کے ذرات چاول روٹی وغیرہ چاول اور روٹی وغیرہ دسترخوان پر گر جائیں تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے. اگر طبیعت نہیں چاہ رہی کھانے کی تو اس کو پھر یہ کریں کہ اس کو جمع کر کے ذرات کو, پھر رزق اللہ کا پیارا ہے, پیاری چیز ہے, پیاری کو کیاری میں ڈال دیجیے. میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شیخ الحرم برجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے بزرگ, ان کا خادم ہوں. تو وہ فرماتے تھے رزق پیاری چیز ہے, پیاری کو کیاری میں ڈالو تاکہ لوگوں کے جوتوں میں نہ پڑے, ڈسٹ بن میں نہ جائیں. ورنہ اگر ہم روٹی کا اکرام بھی کریں گے سات پشتوں تک فاقے آ سکتے ہیں. اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. رزق اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس کو جو ہے ڈسٹ بن میں ہی ڈالنا چاہیے. جب بچے ہیں تو اول تو پلیٹ میں اتنا ہی لینا چاہیے جتنا کھانا ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ نکال لیتے, اب وہ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن میں جا رہا ہوتا ہے. رزق جو ہے اللہ کا فضل ہے, اس کا بہت اکرام کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہ دو سنتیں بتا دی. ایک اور سنت ہے کہ سنت نہیں وہ مسئلہ ہے دین کا کہ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا عورتوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. ابھی بہت سے لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ ابھی کھڑے ہی ہوئے تو فوراً چلے گئے, اس طرح نماز ہی ان کی واجب ہے سیدھا کھڑا ہونا. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, اطمینان سے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. ایک سجدے سے ابھی اٹھے نہیں تھے اللہ کے اٹھے پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی اور فوراً چلے گئے نماز نہیں ہوتی. دونوں سجدوں کے درمیان پورا بیٹھنا یہ واجب ہے. جلدی جلدی نماز کیا پڑھیں گے, صحابہ کرام کی نمازیں کیسے ہوتی تھیں, کتنا خوشی و خضوع ہوتا تھا. ہم لوگ اب تو قرب قیامت ہے, خوشی و تو اٹھ جائے گا نمازوں سے, تو خوشی و خضوع کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں. نماز میں اکیاون سنتیں ہیں مردوں کے لیے, عورتوں کی نماز کا الگ فرق ہے. وہ اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, اس کا موقع نہیں ہے, مدرسہ ہے عورتوں کا مدرسہ ہے, وہ عالمہ ہے وہاں پہ ان سے پوچھ لیں گی. عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے, تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو. شیطان ایک ہوتا ہے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے نماز کے بعد, بہت سارے وسوسے شیطان آ کے نماز کے اندر ڈالتا ہے. اس شیطان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کا جواب بھی کچھ نہیں دینا چاہیے. بس حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامر قادمانی نے فرمایا جب شیطان وسوسے ڈالے, اور میرے شیخ بھی یہ فرماتے تھے عارف باللہ شیخ الحرم برجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, دہی لے کر آنا ہے, بیوی نے یہ کام دیا ہے, نوکری کا کام ہے اور فلاں کام ہے, وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے. اس کا کام صرف وسوسے ڈالنے تک ہے. تو ہم جو نماز میں الفاظ ادا کر رہے ہیں اس پہ غور کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں, التحیات پڑھ رہا ہوں, اور اس کا مطلب اگر یاد کر لیں گے تو نماز میں خوب مزہ آ جائے گا. نماز کا اگر مطلب یاد ہو جائے تو نماز میں بہت مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب رکوع میں جائیں تو یہ سوچیے کہ میری روح بھی رکوع کر رہی ہے, میرا دل بھی رکوع کر رہا ہے. جب سجدے میں جائیں تو یہ سوچیے میرا روح بھی رکوع سجدہ کر رہی ہے اور میرا دل بھی جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو جب یہ بہت بڑی ہماری ایک ابدیت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم اپنا سر جو ہے زمین پہ رکھ دیتے ہیں, یا اللہ آپ ہی سب سے اعلیٰ ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, اور ربی لگا دیا کہ میرے اللہ ہیں, میرے مولا ہیں, میرے پالنے والے ہیں. یہ کچھ باتیں عرض کر دی. اب کچھ دین کی باتیں سنا دیتا ہوں. مستورات بھی کیونکہ سن رہی ہیں, خواتین کو یہ دینی باتیں سننے کا موقع کم ملتا ہے, جماعتیں آتی رہتی ہیں, مگر ابھی جو بات ہوگی وہ اصلاح نفس کی بات ہوگی. نفس کی اصلاح کروانا یہ فرض عین ہے, فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے. اس لیے ہمارے اندر جو نفس اللہ تعالیٰ رکھا ہے اس میں بہت ساری خواہشات بھی رکھی ہے نا, تو اس کی اصلاح کروانا یہ نفس سے امارہ ہوتا ہے. حدیث قرآن شریف میں آتا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء, نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, اس کے شر سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. تو اس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے علماء نے, مشائخ نے, خود فضائل اعمال لکھنے والے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح کروائی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے نفس کی اصلاح کروانے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں, تو وہ بھی اپنی نفس کی اصلاح کروانے شیخ کے پاس جاتے تھے. کل میں فضائل اعمال سے ہی تعلیم کروا رہا تھا, مٹیاری میں ہم لوگ حاضر تھے, اس سے پہلے نظامانی گاؤں حاضر ہوئے تھے. جگہ جگہ اللہ کا شکر ہے, حضرت کی دعاؤں کی برکت سے, مشائخ سے, بڑوں سے دعائیں لے کے جگہ جگہ دین کی اصلاحی باتیں, امر بالمعروف کے ساتھ نہیں منکر کی بھی باتیں کی توفیق ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے. اور بہت سے انقلابات بھی آ رہے ہیں, بہت سی عورتوں نے پردہ بھی کر لیا, بہت سے گھروں سے ٹی وی نکل گیا. تو کیا بتا رہا تھا میں, نفس کی اصلاح یہ فرض ہے. تو نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے, اس کے شر سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو. تو اور دو دشمن ہیں ہمارے, نفس اور شیطان, دو دشمن ہیں. شیطان جو ہے خارجی دشمن ہے, وہ بہت بزی ہوتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے پیچھے پڑا رہے, وہ وسوسہ ڈال کے چلے آتا ہے. وسوسہ ڈالا کہ بد نظری کر لو, وسوسہ ڈالا کہ فیس بک پہ بیٹھ جاؤ, یوٹیوب پہ بیٹھ جاؤ, یا لڑکیوں سے باتیں کر لو, لڑکوں سے باتیں کر لو, وسوسہ ڈال کے چلے آتا ہے. اور نفس بار بار گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار کر لو, گناہ کر لو, گناہ کر لو, یہ بار بار وسوسہ آ رہا ہے نفس کی طرف سے. تو اس کے شر سے بچنے کے قرآن و حدیث میں بہت سارے طریقے ہیں. سب سے اور سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ والوں کی صحبت, جو تقویٰ میں سچے ہوں. اس لیے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑو. یہ نہیں فرمایا مع المتقین. متقی تو بہت سے لوگ لگ رہے ہوتے ہیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, لمبا کرتا پہن لیا, امامہ باندھ لیا اور تہجد پڑھ لی, یہ تو بہت سے لوگ متقی لگ رہے ہوتے ہیں. فرمایا سچوں کے ساتھ رہو. فضائل تبلیغ سے کل میں پڑھ کے سنا رہا تھا, اس میں بھی یہ بات لکھی ہے, سچوں کے ساتھ رہو جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں, جو تنہائیوں میں بھی سچے رہتے ہیں, جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں, جن کے معاملات بھی اچھے ہیں. ایسے لوگ کوئی دنیا میں کم ہوتے ہیں, اس لیے حکومت ان کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں رہو, ان سے اپنے نفس کی اصلاح کرواؤ. خواتین کیسے کروائیں گی؟ خواتین کے لیے شیخ بھی نامحرم ہے, عالم بھی نامحرم ہے. خواتین کے لیے یہ نامحرم ہے, اس لیے عورتوں کو ٹی وی دیکھنا جائز نہیں کہ ٹی وی پہ کسی عالم کی تقریر سنیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے اور 80 سال کے, اور بہت بڑے صحابی تھے. وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری دو مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہوتی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. تو ایک نابینا صحابی آ جاتے ہیں تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے تجیبہ پردہ کرو. تو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں الیسا ہوا اعمی یا رسول اللہ, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے. فرمایا افا عمی وانی الستما انتما تبصرانی, تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. تو عورت کو جائز نہیں, یہ عورت کو منع فرما دیا کہ ایک نابینا صحابی کو, اور صحابی کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ کسی ہم لوگ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہماری ماؤں کو کوئی برا خیال آ سکتا ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کروا رہے ہیں کہ نابینا صحابی سے پردہ کر لو, اور جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. ہماری ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے. فرمایا مگر تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. تو عورت کو جائز نہیں, ٹی وی دیکھنا تو جائز ہی نہیں, اور پھر اس کے بعد کسی عالم کو یا شیخ کو دیکھنا بھی جائز نہیں. عورت شیخ بھی نامحرم ہے, عالم بھی نامحرم ہے, مگر اب عورتوں کی, کیونکہ عورتوں میں انبیاء کوئی نبی جو ہے وہ عورت نہیں ہوتی, رجال اللہ بھیجے جاتے ہیں, مرد بھیجے جاتے ہیں. عورتوں کی اصلاح کا طریقہ جو 1400 سال سے طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے, شرعی پردے سے مشائخ کا, بڑے بڑے علماء کا بیان ہو, عورتیں آ کے بیان سنیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں, یہ طریقہ ہوتا ہے. اور جب بزرگوں کی کتابیں ہیں, حکیم الامت مجدد ملت, مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اصلاح خواتین اپنے گھر میں رکھیں, تحفہ خواتین مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اپنے گھر میں رکھیں تاکہ مسائل کا علم ہو. تو ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نفلوں کی بہت فکر کرتے ہیں, تہجد کی فکر کرتے ہیں, اشراک کی فکر, حج اور عمرے کی فکر ہے, مگر ہمیں گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے اور اس کی طرف ویسی توجہ نہیں ہے جیسی اشراق کی طرف ہے, جیسی تبلیغ کی طرف ہے, جیسے بیان کی طرف ہے, جیسے پوری امت کی اصلاح کی فکر ہے. یہ بھی مبارک ہے, اور اس سے زیادہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہے ہمارے اندر قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. ہم اپنا ظاہر بھی دیکھنا ہوگا پھر باطن بھی دیکھنا ہوگا, اس کے لیے شیوخ اہل اللہ کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں, ان کی صحبت میں جایا جاتا ہے, اپنے نفس کو مٹانا چاہیے, اس میں نفس کو مٹانا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور گناہ چھوڑنا فرض ہے تو سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ بدنظری آنکھوں کا زنا ہے. میرے شیخ کا سب سے زیادہ مضمون ہی بدنظری پر ہوتا تھا, بہت سی جماعتیں میرے شیخ کے پاس آتی تھیں, جب رائے بند کا اجتماع ہوتا ہے یا کراچی اجتماع ہوتا ہے تو حضرت کے پاس سے ہوتے ہوئے دعائیں لے کے جاتی تھی, تو سب جماعت کے امیر علماء کرام وغیرہ جب آتے تھے حضرت سے ایک ہی نصیحت, حضرت کو نصیحت فرما دیجیے ہماری جماعت کہیں چائنا جا رہی ہے, جاپان جا رہی ہے, یا اور بہت ساری جگہ جماعتیں جاتی تھیں. ابھی میرے شیخ بھی موجودہ شیخ ہیں, حضرت والا حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتہ مالیہ, جو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے خاص خلیفہ ہیں, اب میں ان سے بیعت ہو گیا ہوں, تو ان کی وہ بھی بزرگ ہیں کراچی میں ہوتے ہیں, ان سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں. ان کے پاس بھی 4 دن پہلے موزمبیک کی ایک جماعت جا رہی تھی, ان سے دعائیں لے کے گئی. سب مشائف جماعتوں کو میرے شیخ جو ہیں وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا, ظاہر سی بات ہے بیرون سفر ہوگا, جہاز میں سفر ہوگا, ایئر ہوسٹس آئے گی, ایئرپورٹ پہ عورتیں ہوں گی, بس اسٹاپ پہ عورتیں ہوں گی, اور صرف یہ تو نصیحت جماعت کے لیے تھوڑی ہے, پوری امت کے لیے نصیحت ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. قرآن شریف میں آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور عورتوں کے لیے الگ حکم. آپ اس طرف آئیں گے تو اس طرف ہمارے شیخ پیارے شیخ کو اللہ جزائے خیر دے, وہ ایسے لڑکوں کو جن کے قدرتی داڑھی مجھ نہیں آتی تھی ان کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے, عارف باللہ شیخ العرب علیہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور ان سے خدمت بھی نہیں لیتے تھے, ان سے ہاتھ بھی نہیں دباتے تھے, ان سے پانی بھی نہیں منگواتے تھے, اور ان سے یہ بھی فرماتے تھے کہ تم بیان بھی مت کرنا, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے وقت ہم ان کے مقلد ہیں, وہ امام محمد رحمۃ اللہ کو کمال تقویٰ کی وجہ سے اپنے درس میں پیچھے بٹھاتے تھے, کمال تقویٰ ان کے قدرتی داڑھی مچھ نہیں آئی تھی, پھر جب روشنی آئی, سورج کی روشنی آئی ہے, چراغ کی روشنی, پھر ان کا سایہ نظر آیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو, تو پھر ان کو اپنے سامنے بٹھا لی کہ اب تمہاری داڑھی آ گئی, اب تم میرے سامنے آ جاؤ. یہ ان کے لیے ان کی قدرتی داڑھی مچھ نہیں آئی, 15-16-17 سال کے لڑکے ہوتے ہیں یا تھوڑی بڑی عمر کے بھی ہو گئے, اور ان کی داڑھی اگر نہیں آتی تو ہمارے میرے شیخ جو ہے ان سے احتیاط فرماتے تھے اور بیان میں ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے, کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے طریقوں میں چلنا ہے, ہمیں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا, جس نے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا میرا نفس پاک ہے پھر وہی شخص گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے بدنظری سے بچنے کا میرے شیخ کا مضمون ہی بدنظری سے بچنے کا ہوتا تھا, جبھی تو اتنے پوری امت کے لوگ اور بڑے بڑے علماء, تبلیغ کے بڑے بڑے علماء اور مدارس کے بڑے بڑے شیخ الحدیث سب میرے شیخ کے پاس آ کے اصلاح کرواتے تھے, بہت بڑے بڑے علماء کرام, عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. تو جو بدنظری کرتا ہے اس کو پہلا برا لقب ملتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان. قرآن شریف میں آتا ہے جو ابھی عرض کیا, اے نبی حضرت اسلام ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اس سے تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا, ذالک ازکا لہم, اس سے دل میں نور محسوس ہوگا, تزکیہ ہوگا, دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے. اور اتنا اہم حکم ہے کہ عورتوں کے لیے الگ فرمایا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ عورتوں کو شرعی پردے کا حکم ہے کہ برقع پہنے, اور سادہ برقع ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, اور ٹائٹ برقع نہ ہو اور اس میں موتی ووتی نہ جڑے ہوں, اس میں وہ جو ہے کوئی سانپ وانپ نہ بناؤ, سادہ سا برقع ہو تاکہ عورت کا جسم چھپ جائے, اور عورتوں کا چہرے کا پردہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن شریف میں آتا ہے من جلابی بین, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. عورت جو ہے چھپنے کی چیز ہے, چھپنے کی چیز نہیں ہے. اور بہت سی عورتیں ماشاءاللہ جو مدرسے سے جڑ جاتی ہیں اور جو تبلیغ سے جڑ جاتی ہیں, کسی عالم کے بیان میں جاتی ہیں, وہ ظاہری طور پہ تو پردہ کر لیتی ہیں مگر گھر کے اندر نامحرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی, اور یہی بولتی ہیں ہمارا دل صاف ہے نظر پاک ہے. یہ تو نفس کی چالاکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور تو گویا موت ہے, یعنی شوہر کا بھائی عورت کے لیے موت ہے. شوہر کے بھائی سے ایسے ہی ڈرنا چاہیے اسے موت سے ڈرتی ہو. تو ہمت کر کے گھر کے اندر شرعی پردے کا اہتمام کریں. چار بھائی ہیں, چار بھابیاں ہیں, چار بھائی ہیں اور ایک بھائی کی شادی ہو گئی, ایک ہی بھابھی ہیں اور تین بھائی کنوارے ہیں, تو اب وہ کیسے احتیاط کریں گے؟ بڑا دوپٹہ لے لیں, اور بڑا دوپٹہ جس سے آدھا جسم چھپ جائے اور موٹا دوپٹہ ہو, اور جب گھونگھٹ نکال کے گھر کے کام کاج کرتی رہے. یہ بھائیوں کے ساتھ تنہائی نہ ہو, ان سے خوش گپیاں نہ ہو. اگر ضروری بات کرنی ہے تو آواز بھاری کر کے پردے کے پیچھے سے آواز بھاری کر کے ضروری بات کر سکتی ہیں, صرف ضروری بات. ہنسنا مذاق, ہنسی مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن شریف میں آتا ہے اے نبی کی بیویوں, اگر صحابہ سے بات کرنی ہو تو فاسألوهن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے بات کرو. اور فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, اور ضروری بات کرنی ہو تو نرم آواز میں بات مت کرنا, اپنی آواز کو بھاری کر کے, ورنہ جن کے دل میں مرض ہے وہ عورتوں کی آواز سے لالچ لے لیں گے. عورتوں کی آواز میں نرمی رکھی اللہ تعالیٰ کی. تو مستورات اس کا خاص اہتمام کریں. ایک تو شرعی پردے کا اہتمام کریں, باہر تو نقاب کر کے نکلتی ہیں, اور گھر کے اندر دیور سے پردہ ہے, جیٹ سے, خالو سے, میرے شیخ فرماتے ہیں خالو مسلم بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, پھپا سے, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, ان سب سے شریعت نے پردہ رکھا ہے. چاہے دل صاف ہو نظر پاک ہو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان سے پردہ کرنا ہو. اور بہت سی ہماری مستورات وہ ڈائجسٹ پڑھنے کی عادی ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف رضوانی شہید رحمۃ اللہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ ڈائجسٹ پڑھنا حرام ہے. یہ اللہ, اس میں عاشقی معشوقی قصے ہوتے ہیں, جب وہ آپ پڑھیں گی تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اس لیے دین کی کتابیں پڑھنی چاہیے, اور جو ہمارے بزرگوں کی, بڑوں کی کتابیں ہیں اس کو مطالعہ کرنا چاہیے, لیکن ڈائجسٹ نہیں پڑھنا چاہیے. بہت سی عورتوں کو مرض ہوتا ہے, ڈائجسٹ چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اب میں آپ حضرات کو کچھ نعت شریف سنا دیتا ہوں. یہ جنید جمشید ہمارے حضرت والا کے پاس تشریف لائے تھے, یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ انہوں نے پڑھی تھی, اور مگر پھر جب وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے تو حضرت والا نے ان کو منع فرما دیا, کیونکہ ہمارے حضرات تصویریں نہیں کھنچواتے, ٹی وی پہ بھی نہیں آتے, نہ جو ہے تصویر کے سخت خلاف تھے حضرت والا, چاہے ڈیجیٹل ہو یا کوئی بھی تصویر ہو, حضرت والا میرے شریف تصویر نہیں کھنچواتے تھے. فرماتے تھے المتقی من یتقی الشبہات, متقی ہوئے جو شبہ گناہ سے ہی بچے. تصویروں میں کیا رکھا ہے؟ اگر ہم ابھی تصویر میں کھنچوانا شروع کروں, میرے بچے بھی تصویر کھنچوائیں گے, آپس میں کھینچیں گے, پھر آگے جا کے کتنا فتنہ ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو, بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے, کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کو سمجھانا بھی چاہیے. بچوں کو موبائل دے دیا, یہ والا دروازہ بند کر دیا, مستورات گزر رہی ہے تو نظر پڑ گیا, پڑھنے کا اندیشہ ہے, یا پھر یہ وہ باہر والا بند کر دیا, یہ والا تھوڑا اس طرح پھیر دیجیے. بس صحیح, وہ یہ کھولے بھائی, جزاک اللہ. اچھا یہ بات بھی ہے, میں تو خواتین کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ شروع میں عورتوں کو شرعی پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم ملانی ہو گئی, تم کیسا دین لے آئی, وہ عورت بھی تو پردہ کرتی ہے, اتنا سخت تو سختی تو دین میں نہیں ہے, تو اتنی نرمی بھی دین کے اندر نہیں ہے. جہاں نہیں ہے ان منکر کی بات ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. جہاں دوسری فضائل کی حدیثیں ہیں وہاں منکرات سے بچنے کی بھی احادیث ہیں, اس پہ عذاب بھی بہت سخت ہے, کہ دیور تو گویا موت ہے, تو یہ عذاب نہیں ہے. دیور سے اگر آپ بے تکلف ہوں گی اور اس سے بلا پردے کے مل رہی ہیں تو یہ تو آپ کا ایمان تباہ ہو گیا. تو اس کا بہت اہتمام کریں کہ گھر کے اندر جو نامحرم مرد ہیں ان سے سخت احتیاط کریں. اسی طرح جب خاندان والے آپس سے ملتے ہیں, یہاں عید کے دن کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, عید کے دن سارے خاندان والے ملنے آتے ہیں, ملیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقوق و لباس ضروری ہے, فضائل صدقات میں کتنا ذکر ہے صلہ رحمی کا, فضائل صدقات میں قرآن و حدیث ہی کی بات ہے, وہ بھی میں نے تعلیم کروائی تھی مٹیاری کے اندر, صلہ رحمی کرنی چاہیے, یعنی قریبی رشتے داروں کا حق ادا کرنا چاہیے, مگر رشتے داروں کے حق ادا کرنے میں اللہ اور رسول کو ناراض تھوڑی کرنا ہے کہ رشتے داروں کے حق ادا کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے, وہاں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ کیا ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے, وہ تو اللہ کے حدود توڑ کے رشتے داروں سے تھوڑی ملیں گے, پہلے فون کر کے جائیں گے, آج کل تو سب کے پاس موبائل فون آ گیا, فون کر کے جائیں گے کہ بھائی ٹی وی بند ہو, مرد عورتیں الگ الگ ہوں, تو آپ سے ملنے آ جائیں گے, ہمیں آپ سے نفرت تھوڑی ہے, ہمیں تو وہ جو ٹی وی چل رہا ہے اس سے نفرت ہے, گنہگار سے کوئی اللہ والا سچا مسلمان گنہگار سے نفرت تھوڑی کرتا, وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے, جو گنہگار سے نفرت کرتا ہے اس کے اندر تکبر ہے, تکبر رائی کے برابر ہوگا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اسی طرح جو مستورات پردہ کرتی ہیں یا دین کے شعبوں میں جڑی ہوئی ہیں, اگر وہ بے پردہ عورت کو حقیر سمجھ رہی ہے تکبر کہلائے گا. آپ کو پردے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی نا, جماعت میں جڑ گئی ہیں, مستورات کی جماعت آئی, یا کسی عالم کا بیان سن لیا, کسی شیخ کا بیان سن لیا, کتاب پڑھ لی, یا کسی نیک عورت سے ملاقات ہوئی, اس سے آپ نے پردہ شروع کر دیا. پہلے آپ بھی تو بے پردہ گھومتی تھی, مگر بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جو بچپن سے ہی پردہ کرتی ہیں, جن کو کسی نامحرم نے دیکھا نہیں, ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ, نیک عورتیں مگر کم ہوتی ہیں ایسی. ایک عورت اللہ والی بن جائے تو 70 اولیاء اللہ پہ بھاری ہوتی ہے. اور اسی طرح ابھی دیکھیے, ہم لوگ بہت دور سے کراچی سے آئے ہیں, اور اس وقت تو ہم خیر مٹیاری گاؤں سے آ رہے ہیں, تو اللہ کے لیے دین کی باتیں غور سے سنیں, عورتیں باتیں مت کریں. اور اسی طرح اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی مرد بھی اسی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, زبان ایسی چلتی ہے کہ ہوش نہیں رہتا, میں غیبت کر رہی ہوں, میں جھوٹ بول رہی ہوں, میں طنز کر رہی ہوں. زبان عملی کالے کا رسالہ, زبان پہ مالکانہ حق استعمال کرنا چاہیے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ ہم زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پورا اختیار دیا اللہ تعالیٰ, مگر ایسے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو میں نعت شریف سنا دیتا ہوں اپنے پیارے شیر کی, نعت شریف کے اشعار ہیں, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر وہ مد نظر ہے ترام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ایک صحابی سے روایت ہے, اگر ہم یہاں ٹنڈو حیدر میں رہ کر سننا تو شریعت پہ چلیں گے تو گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں, ہمارا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے, اور ایک شخص مدینہ منورہ میں رہ کے گھر کے اندر ٹی وی رکھتا ہے, داڑھی صاف کرواتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, مدینہ منورہ میں رہنا مبارک ہے مگر اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے, جسم قریب ہے مگر اتباع نہیں کر رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پرخچے اڑا رہا ہے, تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کرتا ہے, چاہے امریکہ میں رہتا ہوں چاہے کینیڈا میں رہتا ہوں, وہ مخلوق سے ہی ڈرتا ہے. جس کے اوپر اللہ کی محبت چھا جاتی ہے نا, پھر وہ مخلوق اور خاندان والوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے اور مخلوق کیا کہیں گے, اگر میں شرعی پردہ کر لوں گی یا مرد بھی اگر شرعی پردہ کر لیں گے. اس طرح عورتوں کو حکم ہے, عورتوں کی اتنی آواز آ رہی ہے بھائی, دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, عورتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے, خاموشی سے دین کی باتیں سنی چاہیے. اللہ اس وقت دین کی بات سنائی جا رہی ہے, ادب کے بالکل خلاف ہے, اتنی زور زور سے عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, عورتوں کی آواز کا بھی تو پڑتا ہے، آپ کی آواز مسجد تک آ رہی ہے، ادب کے بھی خلاف مسجد میں اتنا شور مچانا، دنیاوی باتیں کرنا کہ مسجد تک آواز آئے، وضو خانے میں بھی اتنی زور سے باتیں کرنا جائز نہیں کہ وہ مسجد تک اس کی آواز آئے اور لوگوں کی نمازیں خراب ہوں. ہو سکتا ہے بچیاں ہوں. اچھا جزاک اللہ. تو سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ گناہوں کے اندر. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ. اور آخری شعر ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یعنی دنیا حدیث شریف میں آتا ہے اس نے آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ سارے غموں کے لیے اس کے کافی ہو جائے. ایک ہی غم ہو کہ کہیں مجھ سے اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، کوئی میں سنت و شریعت کے خلاف کام تو نہیں کر رہا، یہ مشکل ہوتا ہے. اسی غم کو حاصل کرنے کے لیے سچوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے، بہت شہر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میں اور غصے میں دوڑ ہوئی، میری رحمت بازی لگی. بہت پیارے اللہ تعالیٰ، بہت معاف کرنے والے ہیں، مگر اتنے پیارے اللہ کو ناراض کرنا یہ تو محبت کے بھی خلاف ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے، اگر کوئی قوم دین سے مرتد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے، یحبہم و یحبونا، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گی، فرمائیں گے اب وہ اللہ سے محبت کرے گی. مرتدوں کے مقابلے اہل محبت لے کر آئے، اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہوتے. تو اور وہ اس کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ سبحان اللہ، اذلتن علی المؤمنین، مومنین کے سامنے بسے چلے آتے ہیں سب مسلمان بھائی بھائی آپس میں، کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، سب مسلمان بھائی بھائی آپس میں. ابھی جو ماشاءاللہ تبلیغ اجتماع ہو رہا تھا، آج دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہزاروں جماعتیں ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب سارے عالم میں اس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. کراچی اجتماع ہو تو وہاں پہ کیسے لوگ، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور کہاں کہاں کس کس علاقے سے آتے ہیں، کوئی کیا زبان بول رہا ہے، کوئی کیا زبان بول رہا ہے، سب باہم شیر و شکر ہوتے ہیں. حج کے موقع پر دیکھ لیجیے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی کون کون سی زبان، سودانی کوئی زبان بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، سب اپنی اپنی دعائیں زبانوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرق کالے اور گورے کا مٹا دیا. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. مگر اتنا ڈر مطلوب نہیں ہے کہ وہ رونا شروع کر دیں اور ہر وقت پریشان رہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جسے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے کوشش کریں. اب جو زندگی ہماری برباد ہو گئی گناہوں کے اندر، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، سب گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں. توبہ ایسا کیمیکل ہے، سچے دل سے انسان توبہ کر لے چار شرطوں کے ساتھ، اس ایخلا عن المعصیہ، توبہ کی چار شرطیں، اس گناہ سے الگ ہو جائے، ایندم علیہا دل میں ندامت ہو، اور ایازم ازمن جازم اللہ یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کرے اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا، اور جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرے، ان چار شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے گا تو ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا. اور حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سچے دل سے توبہ کرے. ہمت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پورا اختیار دیا ہے، فالحمھا فجورھا وتقواھا، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو تقوی کا راستہ، پورا اختیار دیا ہے. مگر کیونکہ بیچ میں نفس و شیطان لگے ہوئے، معاشرہ ہے، خاندان ہے، اور پورا ماحول اس وقت بالکل سنت کے خلاف، یہودیوں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت، دین کی کوئی بات کی سننے کے لیے تیار نہیں، اور منکرات کے خلاف تو کوئی بالکل سننے کے تیار نہیں. جہاں بیان ہوتا ہے وہاں تو پابندی لگ جاتی ہے، آپ یہ بدنظری پہ بیان مت کیا کریں، ہمیں ڈر بھائی کوئی نہ تو ہونا چاہیے نا کہ جو دین کی بات، جو منکرات پہ روکنے پہ بیان کرے. عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل، مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے، تو گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں. ماشاءاللہ. عبادات تو فاسق بھی کر لیتا ہے اللہ کا نافرمان, مگر جو شخص گناہ سے بچتا ہے یہ اللہ کا سچا عاشق ہے. گناہ سے بچنے میں جان نکل جاتی ہے, نفس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا, بہت ساری باتیں رہ گئی اس میں. ایئرپورٹ عزلتن علی المؤمنین, یعنی اہل محبت کی نشانی ہے کہ مومن کے سامنے بسے چلے جاتے ہیں, آپس میں لڑتے نہیں, محبت سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور عزتن علی الکافرین, کافروں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ہوتے ہیں. اور یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. اب یہ مجاہدہ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے مجاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں, اپنی طرف سے مجاہدہ نہیں کرنا ہے. مجاہدہ کی چار تفسیریں علماء نے لکھی ہیں تفسیر روح المعانی میں. پہلی تفسیر ہے الذین اختاروا مشقتا فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف اٹھا لیتا ہے. فجر میں تکلیف ہوتی ہے, جب اللہ کے رستے میں نکلے ہوتے ہیں جب تو مشکل نہیں, ماحول بنا ہوا کوئی مسئلہ نہیں, گھر کے اندر ہے, کاروبار میں ہے, دفتر میں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں اس میں بھی کوتاہی کرتی ہیں, فجر میں نماز میں نہیں اٹھتی. میں دوستوں سے بتا رہا تھا الارم لگاتے ہیں ریمائنڈر اس میں موبائل کے اندر قریب رکھتے ہیں اس کو, جیسے ہی بجا بند کر کے سو گئے, اور جب اٹھ رہے ہیں تو 8 بج رہے ہیں. اس میں نماز تو قضا ہو گئی, کتنا کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کرنا. الارم تو دور رکھے, الارم والی گھڑی خرید لیں یا ریمائنڈر, اور ریمائنڈر میں میوزک نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجے گئے. گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, گانا زنا کا منتر ہے. ہمارے ریمائنڈر میں ماشاء اللہ دین کے شعبوں میں بھی جڑے ہوئے ہیں اور مستورات ہیں ان کے, جب موبائل میں میوزک بننا شروع ہوتا ہے, ٹرین ٹرین ہو, چڑیا کی آواز ہو, چوچو کی آواز ہو, بلی کی آواز لگا لیں, کوئل کی لگا لیں, مگر یہ میوزک تو نہیں بجنی چاہیے. میوزک جس موبائل میں بجتی ہے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں موبائل کو استعمال کرنا نہیں آتا, تو ایسا موبائل لیا سادہ موبائل لینا چاہیے. تو سادہ میوزک پہ سادہ ٹون ہو اس کے اندر, اور دور رکھیں. اور جب جیسے ہی الارم بجے تو اٹھ کے جب جائیں گے الارم بند کریں گے تو وہیں سے واش روم چلے آئیں, ان شاء اللہ اٹھنے کی توفیق ہو جائے گی. اللہ سے رات کو رو, عشاء کے بعد اللہ سے رو یا اللہ مجھے فجر میں اٹھا دیجیے. اور جس دن فجر قضا ہو اس دن 10 رکعت نفل پڑھیں, 100 روپے صدقہ کریں تاکہ نفس کو کچھ تکلیف تو پہنچے. تب تک ہم فجر کی نماز قضا کرتے رہیں گے. جو نماز ہی اسے غافل ہو جائے وہ کیا ترقی کرے گا. مگر بہرحال وہی کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اسباب اختیار کریں, اللہ سے رو رو کے مانگیں یا اللہ مجھے فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما, اور پھر اپنے نفس کو تھوڑی سزا بھی دیں, کچھ پیسے صدقہ کریں اگر نماز قضا ہو, اور کچھ رکعت نفل پڑھیں تاکہ نفس کو تھوڑی تکلیف تو پہنچے کہ اگر تم نے نماز قضا کی تو تمہیں 20 رکعت پڑھنے پڑیں گے اور تمہیں 500 روپے صدقہ نکالنا پڑے گا, اس تک نفس کو تکلیف پہنچے گی. ہمارے مفتی عاشق رائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہنساتے بھی تھے, وہ فرماتے تھے ایزا ہنسائی تھا فقط پسائی تھا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا. نتیجے بھی سنا دیتے تھے بیان کے اندر. ہمارے حضرات جو ہیں ماشاء اللہ کھلتا ہوا گلاب تھے اور مسکراتا ہوا چہرہ رکھتے تھے. دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے. سبحان اللہ, کتنی امت کی فکر, جہاد کی فکر, ایک جہاد سے فارغ ہوئے دوسرے جہاد کی فکر, اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے. ہم لوگ کا منہ کیسے کھلا جاتا ہے جیسے مسکران تو جانتے ہی, دوستوں سے خوب السلام علیکم کیسے بھی جائیں, مسجد کے ساتھی ہوں سب سے, اور جب گھر میں جائیں گے تو منہ کھلا کے جائیں. کتنے ہی تھکے ہوئے آئے ہوں, بھلے ٹنڈو آدم سے ٹنڈو کہیں سے بھی آئے ہوں, جب گھر میں جائیں بچے چپک جاتے ہیں آ کے, ویسے تھوڑی بچوں کو ایسے نہیں, بچے چپک جائیں, ہاں بیٹی ابھی میں وضو کر رہا ہوں نماز کا وقت ہو گیا. اور بیگم سے بھی مسکرا کے ملنا چاہیے. ان زوجی کا علیہ کا حق, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, بیچاری انتظار کرتی ہے میرا شوہر آئے گا دین کے کاموں سے آئے گا یا پھر ٹھیلا چلا کر آئے گا رشتہ چلا کر آئے گا, تو بیوی تو انتظار کرتی ہے. اب شادی شروع میں تو بڑی محبت دکھائی, اب جب اتنے سال گزر گئے تو اب اس بیچاری کو ڈانٹ رہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بہت بڑا حق رکھا ہے, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وعاشرهن بالمعروف, جو اپنے جو بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اللہ کی بندی ہے. اگر ہماری بیٹی ہو اس سے کوئی بدتمیزی کرے اور اس کو دوا ستائے تو ہمارا خون کھولتا ہی نہیں کھولتا. تو جو ہماری بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں, ذرا ذرا سی باتوں میں لڑائی کرنا یہ تو مردانگی کی علامت تو نہیں ہے. یہ تو شخص بد اخلاق شخص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلب کا کریم ہے, کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آیا تھی, اور یغلب ہوں نہیم ہوں, اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آیا تھا. تو بتائیے ہمیں بد اخلاق بننا چاہیے اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے, خصوصاً جو داڑھی والے ہیں جو نماز, بھلے داڑھی والے نہ بھی ہوں مسجد میں, مگر داڑھی منڈانا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے, اور یہاں سے ایک مٹھی رکھنا, اور یہاں سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور داڑھی کا ایک چھوٹا سا بچہ رکھنا, چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. اور چاول برابر داڑھی کا کتروانا, بہشتی دیور مسئلہ لکھا ہوا ہے, یہ داڑھی کو شیف کرنا حرام ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے چہرے پہ نہ ہو وہاں نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان. عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں, عورتوں کی تو نکلتی نہیں. جب شوہر کو ناشتہ دے رہی ہوں تو بولتے بھائی مجھے آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیں. مولوی کی دو گھنٹے کی تقریر اپنی لیلا کی یہ پانچ سیکنڈ کی تقریر انشاءاللہ 40 دن میں کام دکھا دے گی. ماشاءاللہ. اور اسی طرح بہت سے لوگ ماشاءاللہ دین کے شعبوں میں جوڑ جاتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, مگر جب پھر آہستہ آہستہ وہ جو دور ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے. میں نے ایک اور جگہ بتایا تھا کہ وہ گندے دوستوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, پھر وہ اچھا خاصا مدرسے سے جڑے, تبلیغ سے جڑے, عالم سے جڑے, کسی شیخ سے جڑے, اب پھر جب اپنے محلے میں گئے کسی گندے دوست سے تعلق کر لیا, اب اس نے بےچارے کو سگریٹ پلا دی, داڑھی صاف کروا دی, اور پھر لوگ مایوس بھی ہو جاتے. اس لیے پریشان ہونے ہمیں کے بھی گندا دوست بنانا نہیں چاہیے, ان سب سے چھوڑ دینا چاہیے, خصوصاً ایسے شخص کو جو ان گندے دوست سے متاثر ہو جائے. ہاں وہ دعوت دینے جا سکتے ہیں بھائی عام نماز کے لیے, مگر دعوت دینے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی ان ساتھ گناہ میں شریک ہو جائے. جس پہ اللہ کی محبت چھا گئی ہو اور جو فتنے سے بچنے کا اس کو جو فتنے ملوث نہ ہو تو وہ بھائی دعوت دے دے, بھائی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کو دعوت دے سکتے ہیں, مگر دعوت دینے میں اس کو اس کے ساتھ گناہ میں تھوڑی شریک ہو جائیں گے. کہ اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ سگریٹ پینا شروع کر دیں, سگریٹ تو اس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی, سگ مانے کتا ریڈ مانے چوہا, سگ مانے فارسی میں کتے کو کہتے ہیں اور ریڈ مانے چوہا. ایک اور کچھ ناشیز کے اشعار سنا, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے, یہ گونج نہیں رہے گی. اچھا مولا یا سنی, تاکہ پتا چلے کہ ہمارے اکابر جو تھے مشائخ بڑے بڑے حضرات ماشاء اللہ ناشیز سنتے بھی تھے, مگر اس میں کوئی شیر کی بدبو نہیں ہوتی, اس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا, اس میں کوئی پیچھے سے ڈھو ڈھو کی آواز یہ حلق سے نکالتی, یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ میوزک کی آواز بن جاتی ہے. اور اس میں کوئی عورت بھی نہ پڑے, عورت کی آواز میں نعت شریف نہیں سننا چاہیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خیر خلق کلہم. ماشاءاللہ. ہاں میں شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کی پھر بعد مجاہدہ کی تفسیر ہو گئی تھی, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ کو خوش کرنے میں ہر مشقت اٹھا رہے تھے. دوسری تفسیر الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, جو فرض واجب سنت موقع ادا کرنے میں ہر مشقت اٹھا لیتے ہیں. زکات دینے میں تکلیف ہوتی ہے, مرد کے اوپر زکات نہیں ہے, مگر عورت کے پاس جو جہیز میں زیور ملا, جو اس کو زیور ملا ہے اس پہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے نا, یہ مولانا ہے ماشاء اللہ, اور تو اس کے پاس اتنا زیور ہے تو, مگر اس کا شوہر مانا کرتا ہے تو شوہر کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے, اس کو زیور توڑ کے زکات دینی چاہیے. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور اگر حج فرض ہو گیا اس کے پاس جتنے پیسے ہیں تو حج ادا کرنا چاہیے, ورنہ اگر اس سال حج ادا نہیں کرے گا تو وہ بہت گنہگار لکھا جائے گا. تو اللہ کے جو فرائض واجبات ہیں اس کو ادا کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں, دوسری تفسیر ہوگی. پھر دوسرا تیسری الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا, جو اللہ کے دین پھیلانے میں جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ان کے ساتھ نصرت کر دیں. جماعت آئی ہے ماشاء اللہ, جس کو نصرت کرنی چاہیے, محلے والوں سے ملوا کے تاکہ لوگ سب یہ پوری مسجد بھر جائے, یہاں سے خوب یہاں سے بھی جماعتیں لکھے. اسی طرح جو مشائخ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی نصرت کروانی چاہیے, یا کوئی عالم ہے اس کی نصرت کرنا, یہ بھی دین, یہ بھی نصرت میں کہلائے گا. یا دین کی کوئی کتابیں چھپتی ہیں اس میں اپنا پیسہ لگانا, یہ بھی دین کی نصرت ہے. مدرسے میں اپنا پیسہ لگانا, یہ بھی دین کی نصرت ہے. کسی عالم کی خدمت کرنا, یہ بھی دین کی نصرت ہے, کیونکہ عالم کی خدمت کریں گے وہ دین کی باتیں پھیلائے گا, اس سے دین پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا. اصل تو مقصد دین پھیلنا ہے, یہ سب دین کے شعبے ہیں. یہ نہیں کہ دین, یہ نہیں کہ میں چمک جاؤں, میرے شیخ ماتے یہ بولو کہ دین چمک جائے, ماشاءاللہ دین چمک جائے, اس پہ خوشی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دین چمکنا چاہیے. تو یہ ہو گئی. اور چوتھی تفسیر ہے, اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, الذین اختاروا المشقت فی الانتہاء عملا, یعنی گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا, شرعی پردہ کرنا ہے. گھر کے اندر مرد الگ کھائیں گے, عورتیں الگ کھائیں گی, خاندان والے, یا عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ کھا لیں, اور ہر عورت جو ہے اپنے اپنے شوہر کے ساتھ کھا لیں, بس یہ طریقہ ہے. یا پھر مرد الگ کھا لیں, عورتیں الگ کھا لیں. جماعت سے نماز واجب ہے, جماعت سے کھانا واجب تھوڑی ہے. تو اس لیے یہ اس کا اہتمام ہو گھر کے اندر. اگر کوئی نہیں کرتا, لوگ یہ بولتے ہیں حضرت ماحول ہی سارا ایسا ہو, میرے شیخ فرماتے ہیں ماحول پہ پڑھو لاہور. فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے ہمارا خاندان نہیں, میرا کون سا خاندان پورا چلتا ہے, ہر خاندان تو پورا نہیں چلتا دین کے اوپر. ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, کہیں تو ایک بھی نہیں ہوتا, ایک ہی اکیلا ہوتا ہے بےچارا. یا اکیلی عورت ہوتی ہے, شرعی پردہ کرتی ہے, پورے خاندان اس کو تانا دے رہے ہوتے ہیں. مبارک ہی عورت, مبارک ہی مرد یا نوجوان یا جوان جو دین پہ چل رہا ہے, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے, 50 صحابہ کے برابر ثواب مل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جو دین پہ چلے گا اس کو 50 مومن کے برابر ثواب ملے گا. یا رسول اللہ, وہ اس زمانے کے, ہمارے زمانے کے, فرمایا میرے زمانے کے, صحابہ کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, مگر ثواب ملے گا اس زمانے میں. اس وقت دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھا, ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے, فحاشی, اریانی, زنا, شراب عام ہو گئی, شراب عام ہو گئی, بدفیلی لڑکوں سے عام ہو گئی. جس کو دیکھو ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر, پورے خاندان میں جس کو دیکھو موبائل پہ لگا ہے ٹھک ٹھک. پہلے تو عورتیں فتنہ تھیں, اب یہ موبائل فتنہ بن گیا. اچھے اچھے لوگ ہیں اور جو ہے موبائل پہ تصویریں, نیٹ لگا ہوا ہے اور WW لکھا اور عورت کو دیکھ لیا, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا. یہ کون ہے یہ دین کے بیان کرنے والے ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا, فیس بک تصویروں والی کتاب. بتائیے اگر ہم داڑھی والے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولیں گے تو نیچے عورتیں ہمیں ایڈ نہیں کریں گی, اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا, گناہ جاریہ بنے گا. اس کو چھوڑنا چاہیے, تصویر حرام ہے. فیس بک اور یوٹیوب کے کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ, اس کے اوپر خواتین کو بھی سے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا, شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے دین پہ چلنا, بڑا مشکل ہوتا ہے, خصوصاً گناہ چھوڑنا اور شرعی پردہ کرنا. لوگ اس میں بہت مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بھی تو آتے ہیں, وہ تو کرتے نہیں, آپ بڑے ہیں, بڑے مفتی اعظم بنے. لوگ اس طرح کہتے ہیں آپ بہت بڑے مولوی بنے. بھائی اگر وہ نہیں کرتے, وہ ان کی کمزوری ہے, اور آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے کہ یہ شرعی پردہ کرنا صحیح ہے نہیں, بلکہ ان سے کیا پوچھیں گے, مفتی صاحب سے پوچھیں. دین کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھنے چاہیے, ہر داڑھی والے سے دین کے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے. مظاہروں سے پوچھ لیجیے, 9 نمبر مدرسہ ہے, بنوئی ٹاؤن سے پوچھ لیں, دارالعلوم کراچی سے پوچھ لیجیے, اور بھی پورے دنیا میں پاکستان میں بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. مفتیان کرام کے دارالعلوم کے نمبر رکھنے چاہیے اپنے پاس, دارالافتاء کے نمبر, ورنہ مجھ سے لے لیجیے, مفتیان کرام کے نمبر ہیں میرے پاس, ان سے مسئلے پوچھیں, وہ بتا دیں گے ہاں بھائی شرعی پردہ تو کرنا ضروری ہے. آج کوئی داڑھی والا نہیں کرتا یا کوئی دین کے شعبے میں جڑا ہوا نہیں کرتا, اس کی کمزوری ہے, اس کو کرنا چاہیے, اس کو سیمپل تھوڑی بنانا. ہمیں تو قرآن و حدیث کو لے کے چلنا ہے, ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے, ان کو سیمپل بنانا ہے. اور ایسے مشائخ, ایسے بزرگان دین موجود ہیں جو پورے پورے دین پہ عمل کرتے ہیں, ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات بتا رہا تھا, ہاں مجاہدے کی بات ہو رہی تھی. اچھا یہ اہل محبت کی نشانیاں ہیں, یجاہدون فی سبیل اللہ, پھر آگے بہت پیاری نشانی ہے, ولا یخافون لومۃ لائم, سبحان اللہ, لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن شریف کی آیت ہے کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مگر کیا ہو جائے گا, اگر میں شادی کی مگر سے اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تاش کے, اگر میں پردہ کر لوں گی تو مگر کیا ہو جائے گا. ہمت کر کے پردہ کر کے دیکھو, سکون ہی سکون ملے گا. بے پردگی میں عذاب ہے, بے چینی ہے, پریشانی. جو عورتیں بھی, بہت سی عورتیں جو ہیں وہ صرف ظاہری نقاب کرتی ہیں, شرعی پردہ نہیں کرتی, ان کی بات نہیں کر رہا. جو شرعی پردہ کرنے والی ہیں بہت احتیاط سے رہتی ہیں, نامحرموں سے نہیں ملتی ہیں, وہ سکون کی زندگی میں گزار رہی ہیں. باقی صرف جو نقاب والی ہیں دندناتی پھرتی ہیں نوکری بھی کر رہی ہیں. اور عورت کو حکم ہے گھروں میں ٹھہری رہے, وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہے, بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلے. لوگ یہ بولتے ہیں ہمیں 1400 سال پرانا والا دین نہیں چاہیے, تو کون سا کوئی ماڈرن دین آئے گا؟ ماڈرن دین تھوڑی, قیامت تک یہی دین چلے گا اس پہ. اور ہمیں ہم سب کو عمل کرنا ہے, صرف یہ تھوڑی کہ صرف مسجد میں جڑنے والوں کو عمل کرنا ہے, ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے, چاہے رکشہ چلانے والا ہو ٹھیلا چلانے والا ہو, سب کے لیے دینی احکام ہے. عالم کے لیے نہیں ہے صرف, سب کے لیے دینی احکام نہیں ہے, سب کو اس پر عمل کرنا ہے. ہم آخر میں بس پانچ احمال عرض کر دیتا ہوں, پونے تین ہو گئے. یہ میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو ہر جگہ بیان کر دیا کرو, خصوصاً جب نئی جگہ جاؤ. پہلا عمل یہ ہے, اس پہ جو عمل کر لے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں, مرد بھی عورتیں بھی, مرد کسی قاری صاحب سے, عورتیں کسی قاریہ سے, یہاں تو قاریہ موجود ہیں, ان سے اپنی درست کر لیں تجوید, اور مرد کسی قاری صاحب سے درست کر لیں. حمزہ اور عین میں فرق ہو, قاف اور کاف میں, اور ماہر قاری سے درست کرنی چاہیے. ہر کوئی قاری بنا ہے آج کل, ماہر قاری سے اپنی تجوید درست کریں, نورانی قاعدہ پڑھیں, ان شاء اللہ جب تجوید درست ہو جائے گی قرآن شریف کی تلاوت میں مزہ آئے. اللہ کا کلام ہے, کہاں پہ وقف کرنا ہے کہاں وقف نہیں کرنا یہ قاری صاحب سے پتہ چلے گا. تو اسی طرح بہت سے قاری حضرات ہمارے گھروں میں آتے ہیں, اور یا پھر مسجد کے اندر بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ 10 سال کی بچی ہو گئی, بڑی ہو گئی, بالغ ہو گئی ہے اور قاری صاحب سے پڑھ رہی ہے. جائز نہیں قاری صاحب سے پڑھنا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچیوں کو مدرسے میں قاری صاحب سے مت پڑھوائیں جب وہ بڑی ہو جائے, 10 سال کی ہو جائے یا بڑی, کچھ اور بچیاں 8 سال میں بڑی لگنے لگتی ہیں, تو 12 سال میں تو بالکل ہی نہیں پڑھوانا چاہیے قاری صاحب سے, 10 سال سے احتیاط شروع کر دینی چاہیے, پھر وہ قاریہ سے پڑھوائیں. اور دوسرا عمل جو ابھی بتایا تھا, ایک مٹھی داڑھی رکھنا, تھوڑی کے نیچے سے, دائیں طرف سے بائیں طرف سے. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ داڑھی کا جو بچہ ہے اس کو رکھنا بھی واجب ہے, یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے. بابا شیر ہوتا ہے, اسے ایک مٹھی داڑھی بھی ہوتی ہے, پٹے بال بھی ہوتے ہیں, اس کے دم نہ ہو تو ظالم شیخ کامل معلوم ہے نا. تو اس لیے مردوں کو ٹنڈو حیدر ہے, حیدر میں بھی شیر, حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو شیر بنایا ہے, ہم لوگ جو ہے لومڑی کیوں بنتے ہیں؟ شیر جب ہو ہو کرتا ہے سارے بندر ادھر ادھر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. مسلمان کسی سے ڈرتا ہے, مخلوق سے کیا ڈرنا ہے؟ اگر مخلوق مذاق اڑا ہے اس سے بول دینا چاہیے, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا. یہ اللہ کے عاشقوں کی نشانی ہے کہ وہ مخلوق کے معاشرے کی خاندان والوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دو کام کر لیں, شرعی پردہ کر لیں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں عورتوں کی بہت زیادہ کوتاہی ہے. اگر حکم ہوتا سجدہ کرو تو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. شوہر اگر عورت کے لیے اتنے آسان طریقہ ہے اللہ کی ولیہ بننے کا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے, شوہر کا خیال رکھے, جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. اتنا آسان, گھر کا جھاڑو برتن کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہے, جب شوہر آتا ہے بولتی ہے مرحبا مرحبا, مسکراتی ہے, اس کی ملتی ہے, اس کو گھر بیٹھے ہی جنت کا ثواب, وہ جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اتنے سارے ثواب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھے, تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم مردوں میں شانہ بشانہ چلیں گے. ارے عورت, قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو حاکم بنایا, آپ شانہ بشانہ کیسے چلیں گے؟ مگر حاکم کس معاملے میں بنایا ہے؟ اگر عورت کہتی ہے مجھے LG کا فلیٹ اسکرین کا ٹی وی چاہیے, اس وقت بولیں گے ہرگز ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں آیا. اس وقت حاکمیت دکھائیے. جب وہ فلیٹ کی اسکرین کا ٹی وی بولتی ہے, جی جی بیگم صاحب کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو ہے 26 انچ کا کہہ رہی ہیں, میں 36 انچ کا لے رہا ہوں. اس وقت حاکمیت دکھائیے. عورت بولتی مجھے مائیوں میں لے کے جائیں, مہندی میں لے کے جائیں, یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں. اس وقت حاکمیت دکھانی ہے, نہیں بھائی دیکھو وہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا. اور اس کی جگہ پہ اس کو خشک ملا نہیں رہنا چاہیے. اب اس کو لے کے نہیں گئے, اب چپ چاپ بیٹھے ہیں, وہ تو بےچاری پریشان ہو جائے گی. اس کو کوئی نعمت بدل دینا چاہیے, اس کو جا کے آئس کریم کھلا کے آئے, پیزا کھلائے, برگر کھلائے, اس کو جا کے پیزا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ حضرت والا فرماتے ہیں دین میں کچھ چیزیں ہی حرام ہیں. یہ تھوڑی کہ بس منہ کھلا کے بیٹھ گئے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. اس طرح جیسے ٹی وی در گھر سے, ٹی وی جو ہے میں بتا دوں ٹی وی کیوں حرام ہے, کیونکہ اس پہ تصویریں آ رہی ہیں, اس پہ میوزک آ رہی ہے اور اس کے اوپر عورتیں آ رہی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت والا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامن کا دمالی, جو خبر نامے دیکھنے کے عادی ہیں, ٹی وی پہ خبر نامے دیکھتے ہیں, تو اکثر جوان لڑکیاں رکھتے ہیں نا وہ لوگ, اور خبر نامہ صرف سنتے نہیں ہیں دیکھتے بھی ہیں. ایک شخص نے کہا نہیں حضرت میں تو سنتا ہوں. ارے آپ دیکھتے بھی ہیں؟ اچھا اچھا پھر حضرت نے مثال دی کہ بتائیے اگر جب خبرنامے مرد آتا ہے یا عورت آتی ہے؟ عورت آتی ہے. فرمایا اگر عورت جو ہے وہ جتنی بھی عورتیں ڈرامے میں آ رہی ہیں فلموں میں آ رہی ہیں اور جو خبرنامے میں آ رہی ہیں ساری اکثر جوان ہوتی ہیں. اگر سارے یہ چینل والے بڈھی عورتیں رکھ لیں جن کے منہ میں دانت بھی نہ ہو, آنکھوں میں 12 نمبر کا چشمہ لگا ہو, آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہو اور وہ نیوز سنا رہی ہو, بروکن نیوز, کوئی دیکھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ خبرنامہ جو ہے صرف سنتے نہیں دیکھتے بھی. اتنے خبرنامے کے پیچھے کتنے چینل کھل گئے خبرنامے کے اور دیکھے جا رہے ہیں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. جنت میں وہ لمحہ جو اللہ سے غفلت میں گزر, وہ ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ ہنستا رکھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ داڑھے مبارک نظر آئے گا. صحابہ کرام ایک دفعہ اتنا ہنسے لوٹ پوٹ ہو گئے, فرمایا ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا. ہنسنا وہ غافل کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے ہنسی دل کو غافل کر دیتی ہے. وہ جو ٹی وی کے سامنے ہو یہ غیبت کر کے, وہ تھوڑا ہنس بول لینا چاہیے تاکہ دل تھوڑا ہلکا ہو جائے. ہمارے حالات ہنسانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا چہرہ تھا, مسکراتا ہوا چہرہ تھا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ جنت میں وہ لمحہ جو غفلت, جزاک اللہ, جو لمحہ غفلت میں گزرا اس پہ حسرت ہوگی کہ کاش یہ لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا. 3 گھنٹے فلم دیکھنا اور پوری رات لڑکیوں سے باتیں کرنا پیکج کرا کے, یا ہماری ماں بہن بیٹی پردے کے اوٹ میں خالہ کے لڑکے سے پیار ہو گیا, تایا کے لڑکے سے عشق ہو چل رہا ہے, یہ سب نامحرم ہے, یہ سب تمہیں پھنساتے ہیں خامخواہ. اللہ تعالیٰ عشق کے مجازی کے چکر سے ہم سب نوجوان بچوں اور بچیوں کو بچائے. ایسا یہ چکر ہے کہ وہ پھر کسی کی بات آسانی کرتی ہے, پاگل کی طرح اس کے پیچھے بڑا, مجھے لو میرج کرنی ہے, مجھے اس سے پیار ہو گیا. حرام ہے. منگنی کے بعد, منگنی جو ہوتی ہے, منگنی کے بعد منگیتر سے ملنا حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. وہ نامحرم ہے تو جلدی سے نکاح کر دینا چاہیے. اب نکاح کے بعد وہ نوجوان بولتے ہیں وہ رخصتی بھی کرا کے دوں. نکاح کے بعد جائز ہے, مگر منگنی کے بعد جائز نہیں کہ وہ اپنی ہونے والی جو نکاح منگیتر ہے اسے ملے, جائز نہیں ہے. دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, مگر وہی بات ہے کہ اتنے زیادہ فحاشی عام ہو گئی ہے کہ ان باتوں کو بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہی بات ہے, یہ ساری بات آ کے وہی ختم ہوتی ہے. ابھی میں بیان تو کر لوں گا, گھروں میں تو وہی ہمارا ہوگا کہ اس کی فکر کی جائے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھے. تو آہستہ آہستہ اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کسی اللہ والے کا شریف پردے سے بیان ہو, وہاں جا کے بیان سن لیں, ان کی کتابیں پڑھیں. اور بہت سی مستورات میرے شیخ سے بھی اور اس فقیر سے بھی خط کے ذریعے سے اصلاح کرواتی ہیں, محرم کے دستخط کے ساتھ اپنے عیب بتا سکتی ہیں. مگر صرف مجھ سے نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس اللہ والے سے دل ملتا ہو, مطلب یہ عقیدت ہو اور اس کے بیان سن کے دل میں جو ہے گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو, دنیا سے نفرت ہو, ایسے مشائخ موجود ہیں. تو بہت سی عورتوں نے ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ابھی جانا ہے, مغرب کے بعد بیان ہے, بہت سی خواتین آتی ہیں جو ماڈرن تھیں, بیان سنے بار بار آتی جاتی رہی, ماشاءاللہ شریف پردہ کر لیا, گناہوں کو چھوڑ دیا. یہ کہاں عمران کھڑے, انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی توڑ کے نکالا ہے ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. 3 بچے ان کے ٹی وی توڑ کے نکال دیا, شاباش. بائک پہ رکھا, وہاں لے گئے 9 نمبر قبرستان, جلا دیا. میں نے بھی ایسی ٹی وی نکالا تھا حیدرآباد میں گھر سے, مگر یہ اس کے لیے جو گھر کا سربراہ ہو, جو گھر کا سربراہ نہ ہو. ابو کا ٹی وی ہے اور بیٹا گناہ سے توبہ کرتا ہے تو بس ابو اگر ٹی وی دیکھ رہے ہو تو اس کمرے میں مت جائے اس میں ٹی وی چل رہا ہے. ٹی وی بند ہو تو جا سکتے ہیں, مگر جب ٹی وی چل رہا ہے اس وقت نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. والدین سے, اور میرے شیخ والدین کا ادب بھی سکھاتے تھے, سارے اللہ والے سکھاتے ہیں, سارے عالم سکھاتے ہیں, ہمارے بالکل ادب چلا ہی ہے. والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, جبکہ ان سے اوپ بھی نہیں کرنا ہے, کندھے جھکا کے بات کرنی ہے. والد صاحب کے پیر دبائیں, والدہ سے بدتمیزی نہ کریں, بڑا مشکل ہوتا ہے جب انسان جوان ہو جاتا ہے نا, بوڑھے والدین کو بالکل بھول جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں ان کا یہ بھی حق ہے کہ ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دینے چاہیے, جو جوان بڑے ہو گئے ہیں ہر مہینے اپنے والدین کو ہدیہ دینے چاہیے, بھلے کم ہی ہدیہ ہو. والدین کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ رکھا ہے, سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے. مگر اگر والدین بیٹے سے کہیں بیٹے تم داڑھی منڈا لو, بیٹے تم جو ہے میرے ساتھ شادی میں چلو, جہاں مکس گیدرنگ ہے, جہاں مووی ہے, ابو کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ابو سے بولے جائے گا ابو میں آپ کے سارے کام کر لوں گا, میں آپ کا پیشاب کا خانہ اٹھا لوں گا, مگر میں نافرمانی میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہیں, بتائیے کتنی ضروری چیزیں ہیں کہ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے, نفس کی اصلاح فرض ہے, نفس کی اصلاح بغیر صحبت کی نہیں ہو سکتی اللہ والوں کے, تو اللہ والوں کی صحبت ہی فرض ہے. اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. قرب قیامت ہے, لوگ دین کی طرف ہی نہیں آ رہے. اللہ مبارک کرے تبلیغ جماعت والوں کو کہ ماشاء اللہ گھر گھر جا کے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ کے پھر وہ چار مہینے لگاتے ہیں, پھر وہ سال لگاتے ہیں یا چلا لگاتے ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اللہ والے بھی دنیا میں موجود ہیں. پھر وہ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں, حافظ بناتے ہیں, قاری بناتے ہیں. بہت مبارک جماعت ہے ماشاء اللہ, جگہ جہاں بھی جاؤ تبلیغ جماعت آئے گی. کوئی پیدل کی جماعت چل رہی ہے, جہاں بھی جاؤ مدرسے کھلے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ بتائیں یہ تزکیہ نفس کا کام کہاں ہو رہا ہے. بالکل ہی حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث فضائل اعمال لکھنے والے, انہوں نے آخری سالوں میں یہی فرماتے تھے کہ آپ ذکر کی مجالس قائم کرو, خانقاہیں کھولو تاکہ لوگوں کو اصلاح کی بھی فکر ہو. تبلیغ کی تو آواز لگ گئی اور لگ رہی ہے ماشاء اللہ, خوب زبردست کام ہو رہا ہے. اب جو جڑ گئے ہیں اتنی سمندر کے سمندر لوگ تبلیغ میں جڑ چکے ہیں, اب ان کو بھی تو اپنی اصلاح کی تو فکر کرنی چاہیے. کسی شیخ کامل کو تلاش کریں. کل پڑھ رہا تھا وہ شیخ اگر کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, یہ لکھا تھا اس میں فضائل تبلیغ میں لکھا ہے. شیخ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, جب ایسا شخص تجھے ملے جس کی باتوں سے تیرے دل میں نرمی پیدا ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو, تو تم اس کی باتوں کو غور سے سن, اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ, اس کی معرفت کی باتوں کو سن. یہ سب لکھا ہے شیخ الحدیث. تو پھر کتنے لوگ سمندر کے سمندر تبلیغ میں جوڑ رہے ہیں, کروڑوں لوگ ماشاءاللہ کوئی دنیا میں جوڑ رہے ہیں. جوڑنے کے بعد پھر گناہ کو چھوڑنا, اس کے لیے شیخ کامل کی صحبت ہے. مستی مستورات ماشاء اللہ ہر جگہ. تم سب سے زیادہ یہی فکر ہے مدرسہ بنات کھل جائے. ہر جگہ مدرسہ بہت مبارک ہے, عورتوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو رہی ہے. مگر میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کی بھی فکر کی جائے, ورنہ اپنے آپ کو عالمہ سمجھ رہی ہیں اور شوہر پہ حکم چلا رہی ہیں, ساس پہ فتوا ٹھوک رہی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بیوی بن کے رہو, عالمہ بن کے رہنا ہے تمہیں گھر کے اندر. شوہر کے لیے بیوی بن کے رہنا ہے, آپ کو عالمہ بن کے نہیں رہنا ہے. ہم اگر شوہر کو کوئی بات نہیں پتا تو محبت سے سمجھائیں گے, ایک دم چھڑکیں گے نہیں, اس کو بدتمیزی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آپ کا شوہر عالم نہیں ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں گے. یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کو فتوے ٹھوک رہی ہیں, ساس کو فتوے ٹھوک رہی ہیں. یہ تو اخلاق کی خرابی ہے. اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے ہم مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں اس کو, ذرا سے چائے میں جو ہے شکر زیادہ ڈال دی اس کو جھڑک دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے, یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ میں جب تو روٹی ہوتی ہے اور رب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے, میری قسم نہیں کھاتی, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہے. بتائیے عورتوں کو روٹنے کا حق حاصل ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں عورتیں جب روٹ جائیں تو اس سے یہ نہیں کہ منہ کھلا کے تم بھی اس طرح بیٹھ جاؤ, بلکہ اس کے پاس جاؤ, بیگم صاحبہ خیریت تو ہے, اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالو, راحت شیری کا ہے جو بھی شیری ہے اس کا منہ میں گلاب جامن ڈالو, تو جب وہ گالی بھی دے گی تو میٹھی میٹھی گالی دے گی. حضرت فرماتے تھے ہمارے. اس لیے اور جو لوگ بوڑھے ہو گئے جن کی بوڑھیاں ہو گئی ان سے بولے اے میری بوڑھیا, شکر کی پوڑیا, وانی میری گوڑیا, جوانی میں مودت, بڑھاپے میں رحمت, مودت و رحمت. عورتوں سے تین چیزیں ملتی ہیں بیوی سے, لتسکنوا الیہا, اس سے تمہیں سکون ملے گا, مودت محبت ملے گی اور رحمت ملے گی. یہ شادی شدہوں کے لیے, یعنی کہ غیر شادی شدہ بھی اپنی گرل فرینڈ سے یہ سب شروع ہو جائے. یہ نامحرم تو نامحرم ہے, اس لیے اب بند نظری کے بارے میں بات کر دیتا ہوں, وہ بات رہ گئی اور بہت ضروری بات ہے, اور ہم سب لوگ اس میں بہت کم لوگ ہیں جو نظر بچاتے ہیں. ایک لاکھ چلوں کا نور, ایک لاکھ حج کا نور, ایک لاکھ تہجد کا نور, اور اللہ والوں کی خدمت کا نور, خانقاہ کا نور, مدرسے کا نور, بیانات کا نور, ایک بند نظری سے ضائع ہوتا ہے. یہ اتنے خطرناک ہیں. یہ تو آپ نے اتنے سارے اکابرین کی تقریروں میں سنا, بیان کرنے جا رہے تھے تو ایک غلطی سے نورت میں نظر پڑا کہ سارا علم نکل گیا. یہ معمولی گناہ مت سمجھیں اس کو, جس کے جتنا جو خصوصاً جو لوگ بیان کرنے والے ہیں دین کے شعبوں میں جڑنے والے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب گشت پہ نکلیں تو نظر چکا کے جائیں. حضرت والا میری نصیحت فرماتے تھے, ٹرین میں جا رہے ہیں تو نظر چکا کے رکھیں, اندازہ ہو جائے گا کون سے ڈبے میں جانا ہے, ورنہ اس طرح تم لائی بھی کر کے نمبر 14 نمبر میں جانا ہے کہ وہاں پہ جا کے نظر چکا کے جائیں. نظر پڑ جائے تو اس پہ ٹھہرائیں مت, اچانک نظر معاف ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں, فتقوا اللہ ما استطعتم, اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے, جتنی تمہاری ہمت ہے. اچانک نظر پڑ جائے پھر ہٹا لیں, یہ نہیں کہ اچانک ساری عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں, اچانک تو معاف ہے. اچانک میں چینک کی چینک ہی ہے بھائی, یغز میں افسار ہی نظر چکا کے چل رہا ہے. سارے اولیاء اللہ میں نے دیکھا, مشائخ کو دیکھا, قریب سے دیکھا کہ وہ نظر چکا کے چلتے تھے. نظر اٹھا کے نہیں چلتے، نظر اٹھا کے چلیں گے تو عورت پہ نظر پڑ جائے گی، کسی کے دل آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، نفس تو ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ تھوڑی بھی داڑھی رکھ کے بالکل کھمبا ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والے بالکل معصوم ہے جی، ان کو تو کچھ خیال بھی نہیں آتا ہوگا ایسا کوئی، نفس تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہے، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا. بچہ بھی ہنس رہا ہے، آج کل کے بچے بھی بڑے چالاک ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ان سے تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے گھر میں ٹی وی ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب پتا ہے بچوں کو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کے جی ٹو کا بچے نے دو دو گرل فرینڈ بنائی ہیں، آج کل کے خاندان میں ہی چل رہا ہے. اور ڈالو مس گیدرنگ کے اندر بچوں کو اسکول کے اندر، اپنی تو خود تو ماشاء اللہ شعبوں میں جڑے ہیں، ہماری بچی میڈیکل میں ڈاکٹر نہیں بننی ہے، بے پردہ بال کھول کے جا رہی ہے، اس کو بھی تو کچھ فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ گمراہ بیچاری جا رہی ہے، سختی تو نہیں کریں گے، محبت سے پیار سے کسی بیان میں لے کے جائیں، کوئی شریف پردہ کی کتاب دیں اس کو، اللہ کی محبت کی باتیں سنائیں اس کو. ایسے بیانات موجود ہیں جس میں شریف پردہ کی باتیں اپنے گھر والیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو سنائیں، تاکہ ان کے اندر بھی انقلاب آئے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، جل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. اور دین جو ہے، یہی بتا دوں، میں بھی پہلے ہی سمجھتا دین جو ہے دنیا چھوڑوا دیتا، میں یہی سمجھتا تھا، یعنی سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں اللہو کرتے رہو، ایسا تھوڑی ہے. دین اعتدال سکھاتا ہے، نوکری بھی کریں، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، مگر اللہ والے انجینئر بن کے دکھائیں، اللہ والے ڈاکٹر بن کے دکھائیں. یہ ابھی انجینئر بنے، ابھی انجینئر سے فارغ، پی ایف کائٹ سے انجینئرنگ کی ہے، اور لڑکیوں سے بچتا ہوا، لیڈی ٹیچر کو بھی دیکھتا تھا، عورتوں سے نظر بچاتے ہوئے اب انجینئر بن گئے، اب جاب کی تلاش میں، شادی پہلے ہوگی، ایک بیٹا بھی اللہ نظر بس سے بچا ہے، اب بیٹا میرے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، پتہ نہیں ابھی ہوا میں اڑا ہے، اور یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی انجینئر بن رہے ہیں ماشاء اللہ. وہاں لیڈی ٹیچر کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، ابھی چوتھے سال میں الیکٹرانکس انجینئر بن رہے ہیں بیٹھے، اور داڑھی رکھی ہوئی، یونیورسٹی اسی طرح جاتا ہے، پینٹ شرٹ بھی نہیں پہنتا. ایسے تبلیغی جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں، کتنے سنگرز تھے، گانے والے تھے، کرکٹ پلیئرس، دین کی طرف آئے ماشاء اللہ، ان کا ہولیا بدل گیا. تو نظر کی حفاظت کے بارے میں عرض کرنا ضروری تھا، کہ نظر یہ بھی بتانا تھا، دین جو ہے میں اچھے کھانے سے بھی نہیں روکتا، کسٹرڈ کھاؤ، چکن ٹکا کھاؤ، برگر کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال چیزیں کھا سکتے ہیں. پہلے زمانے میں تھا کم کھاؤ کم سو، اب اس زمانے میں ایسے فرماتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس جب اس وقت پیٹ میں یہ ہو کہ اب کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت تھوڑا چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اب کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے. اچھا کھانے کے بعد طاقت پیدا ہوگی، تقاضے زیادہ ہوں گے، اس کے اوپر روکیں گے، اس میں اللہ کا نور بنے گا. وہ نہ نفس آنے ہوا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفس کو دبایا، تقوی اسی اس کا نام ہے، خواہشات پیدا ہوں پھر اس کو دبایا جائے، اسی کو تقوی. تقوی یہ تھوڑی کہ حضرت ایسا وظیفہ بتا دی مجھے خیالات ہی نہ آئے، ایسا تھوڑی ہوتا، خیالات آئیں گے، اس کو روکنے کا نام ہی تقوی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جو دین میں آگے بڑھے ہوتے ہیں، شیطان جب تنہائی ہوتی ہے گندے گندے خیالات دل میں ڈالتا ہے تو وہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ یا عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، دل کے رازوں کو اللہ جانتا ہے. اللہ کے سامنے دل ایسا ہے جیسے بالکل سورج ہوتا ہے، سورج ایسا ہے اللہ کے سامنے دل، کہ اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے بیان کر رہا ہے، مخلوق کے لیے بیان کر رہا ہے. میرے شیخ کا ایک دفعہ بیان ہوا، حیدرآباد تشریف لائے تھے، ایک آدمی کے سامنے ڈھائی گھنٹے کا بیان، ہم تو مجمع دیکھتے ہیں نا، مجمع دیکھ کے بیان کرتے ہیں، اللہ کو دیکھ کے چلنا چاہیے، مجمع دیکھ کے تھوڑی چلنا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے حکیم الامت مجدد ملت معاشر اشرف رضا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، پورے فضائل اعمال میں جتنی جو تشریح لکھی ہے بیان قرآن سے لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کی تفسیر ہے. تو وہ جب مجلس کرتے تھے نا شروع میں، تو تین سال تک جو ہے غالباً کوئی نہیں آتا تھا، صرف تین آدمی آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا فیض پھیلایا، ہر مولا الیاس صاحب رحمتہ اللہ بانی تبلیغ تھے، یوں یوں بالکل یوں دیوانہ وار گھومتے تھے امت کے غم میں. یہ دیوانہ وار کیسے ملا ان کو؟ یہ درد دل اپنے شیخ کی صحبت سے ملا، مولانا خلیل احمد صاحب بھی رحمۃ اللہ سے اسے درد دل ملا. اس لیے مشائخ کی تو تلاش کریں، اہل حق جو ہیں، اور یہ بھی مشائخ کون ہوتے ہیں یہی پتہ ہونا چاہیے. اتنے یہ غلط پیر عام ہو گئے ہیں، جو پیٹو مولوی ہیں، جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، جو عامل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بےچارے واقعی پریشان ہو گئے کہ اب سچے لوگوں کو کہاں تلاش کریں. تو جس کے پاس ہم جائیں تو مفتیانے کرام سے پوچھنے کہ بتائیے سچا شیخ ہے یا ایسے ہی پیٹو ہے، یہ ٹھگ ہے, تو اگر وہ بولتے ہیں صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. جس شیخ سے علماء رجوع ہو رہے ہوں, جس پہ مفتیان کرام کا اعتماد ہو, اس کے پاس جا سکتے ہیں, یہ ضروری ہے. اس کے پاس علم کی روشنی ہے, اس کے پاس علماء کرام آتے ہیں, ایسے کے پاس جانا چاہیے. گمراہ لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو مریدوں کے پیسوں پہ نظر رکھتے ہیں. بکرے چھترے حضم شریف, ملا جیتا ختم شریف, ہر وقت بس دیکھ چڑھی ہے, ہر وقت دیکھے چڑھی ہے, ہر وقت بریانی ٹھوس رہا ہے. بریانی تو خیر ہم بھی کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, سب لوگ ہی کھاتے ہیں بریانی ہے, اور سب اچھی اچھی نعمتیں, مگر ان کا تو نیت ہی ہے ہر وقت بریانی کھانے کی ہوتی ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بس نظر کی حفاظت کے بارے میں کر دیتا ہوں, زنا العین نظر, زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. اور بخاری شریف حدیث شریف میں آتا ہے, لعنت تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. اس لیے ہمت کر کے نظر جھکا کے چلیں, دارالاقامہ سے نکلیں, مسجد سے نکلیں, گھر سے نکلیں. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کیسے بچائیں گے, بائک چلا رہے ہیں اور اسی طرح گاڑی چلا رہے ہیں تو نظر کیسے بچائیں گے. ایئرپورٹ پہ جائیں گے ریسیپشن پہ, عورت اسپتال جانا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں انسان, نرس ہوتی ہے, ہمیں نرس سے انجیکشن نہیں لگوانا, مرد سے لگوانا ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. جو تقوی اختیار کرتا ہے ڈاکٹر خود آپ کے انجیکشن لگائے گا. منع کر دیں ہمیں انجیکشن نرس سے ہی لگوانا, ہم ٹیبلٹ کھا لیں گے. اپنا ہاتھ ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے اور بیان کرنے والے, اپنا ہاتھ نرس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی کیا ضرورت ہے, بیماری میں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے, وہ جو ہاتھ پکڑی ہے اس میں تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. عورتوں سے ٹچ کرنا جائز ہے کیا, پھر وہ بھی جوان نرس, اس لیے بولتے ہیں آپ سے انجیکشن نہیں لگوانا مجھے. یہ ہمت کر سکتے. ہمارے حضرت, میں سب کو دیکھا, اپنے شیخ کو دیکھا, جب ہسپتال میں داخل ہوئے باہر بورڈ پہ لکھ کے لگا دیا کوئی نرس اندر نہ ہو. میرے دوسرے شیخ حضرت والا شیخ سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو میرے حضرت مولانا حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ خادم خاص تھے, ابھی کتابیں دیں گے, ساری کتابیں انہوں نے لکھی. وہ بھی جب اسپتال میں داخل ہوئے باہر لگا دیے لکھ کے کوئی نرس اندر نہ آئے. کیا تقویٰ تھا. ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا, ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. واسف منظور صاحب کو جانتے ہوں گے جو پرانے ہیں, وہ تبلیغ کا بھی کام کرتے تھے, خانقاہ بھی کراچی میں. میں ان سے ملنے گیا تھا, نیشنل اسپتال میں داخل تھے, انہوں نے بھی یہی کیا, باہر لکھ کے لگایا تھا میرے کمرے پہ نرس نہ آئے. تبلیغ میں ان کا کراچی مرکز سے بیان ہوتا تھا. احتیاط کرنا چاہے انسان اس زمانے میں بھی کر سکتا ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے کر کے دکھا دیا, اب ہم چھوٹوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم بھی جائیں گے, ہم بھی لکھ کے لگا دیں گے, یا کوئی نرس نہ آئے, ہم مرض سے انجیکشن لگائیں گے. عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ اس کا بہت, یہ عملی تبلیغ جو ہے نا پورے خاندان میں پورے معاشرے میں آگ لگا دیتی ہے. یہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے. صحابہ کرام عمل کرتے تھے, جبھی تو ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا, عمل کر کے پھر تبلیغ کرتے تھے. آج ہم تبلیغ کرتے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. ممن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, جو اللہ کی طرف, اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, اور عمل صالح بھی کرتا ہے. مطلب یہی گناہ سے بچتا ہے. صرف صالح عمل کا مطلب ذکر بھی کرے, تہجد بھی پڑھے, اللہ کو یاد بھی کرے, مگر گناہوں سے ہی بچے. ابھی شخص تہجد بھی پڑھ رہا, ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, اس کے بعد میں اثر ہوگا؟ بد نظری بھی کر رہا ہے, اس کے بعد میں کیسے اثر ہوگا؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے, زبان سے غیبتیں چل رہی, گالم گلوچ چل رہی ہے, مسجد میں بیٹھ کے غیبت چل رہی ہے. غیبت ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی اشد ہے. بتائیے اب یہ سب باتیں کتنی ساری ہیں, پریشان مت ہوئیے, مگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. پھر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. یہ خاص بات بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو مجھے گناہ چھوڑنے پڑیں گے, میری لذتیں ختم ہو جائیں گی. ارے اللہ کا وعدہ ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اس کو مزیدار زندگی دیتا ہے. لذت کیسے ملتی ہے؟ دل میں سکون مل جاتا ہے, یہ تو لذت ہے, اور کیا چاہیے. گناہ سے پریشانی آتی ہے, بے چینی رہتا ہے انسان, اور گناہ سے بچنے سکون ہی سکون, مزہ ہی مزہ, دل میں سکون ہوتا ہے. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. آسمان سے سکون دل اللہ تعالیٰ تقوی پہ والوں کو اتارتے ہیں. اس زمانے میں تو بہت ہی آسان ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کام نہ کرو مزدوری لے لو, گناہ کے کام نہ کرو اللہ والے بن جاؤ. فرض واجب سنت موقع کر لو, گناہ چھوڑ دو اللہ والے بن جاؤ. یہ میرے پیارے شیخ فرماتے تھے. بس اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں تو بہت ہوئی, سنتے بھی رہتے ہیں. بس آپ عمل کی توفیق دے دی اور عمل وہی کرتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. بلا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمۃ اللہ زکا اے صحابہ اور اللہ کا فضل تم پہ نہیں ہو, تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا گناہوں سے. جب صحابہ کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے تو ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ہم تو کمزور ہیں فتنے کے زمانے میں, آپ سے بھیک مانگ رہے اللہ ہم سب کی, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما دیجیے, فضل فرما دیجیے. اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, شریف پردہ کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ معاشرہ یہ خاندان والے ماحول کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں زبردست ہمت عطا فرما, نفس و شیطان کی غلامی سے نکال دے. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, فضل فرما دے. اور کیونکہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے اس لیے اے اللہ آپ ایسے پیارے اللہ ہیں کہ آپ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے مجھے پتا ہے کہ گناہ چھوڑنا تمہیں مشکل لگے گا, اس لیے سچوں کے ساتھ جا کے رہ پڑو تو تمہیں چند دن رہو گے پھر تمہیں خود ہی ہمت ہو جائے گی گناہ چھوڑنے کی. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, جو سچے ہیں ان کو تلاش کرنے کی, اور جو سچ مفتیان کرام سے پوچھ لیں یہ سچے ہیں نہیں, یہ سچے اللہ والے ہیں نہیں, ان سے پوچھ کے پھر جس سے دل ملتا ہو اس کی صحبت میں جا کے اپنی نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ فضل فرما دیجیے, باقی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نفس کی اصلاح کرواتے ہیں کیونکہ گناہ ان کو راس آ چکے, گناہ کرنا عادت بن گئی, تیار ہی نہیں گناہ چھوڑنے کے لیے, جبکہ ایک گناہ بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی. اے اللہ ہمیں ہم کیسے نالائق ہیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن شریف میں آتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا, آپ رائی تھا من اتخذ الہہ ہوا, جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. اے اللہ ہم نفس سے فتویٰ لیتے ہیں کہ بس سر گنجائش ہے گنجائش ہے, اور پھر ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ, ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجیے, اور اگر گناہ سے نہیں بچ پا رہے تو ایک دولت دے دے کہ ہم مرنے سے پہلے اور بلکہ روزانہ سونے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور کم از کم گناہ کو گناہ کو سمجھے. ہمیں توفیق عطا فرما لڑکیوں سے اور امرت لڑکوں سے نظر بچانے کی توفیق دے دیجیے. وی سی آر ٹیبل کیبل ڈش اینٹینا تصویروں انٹرنیٹ فیس بک یوٹیوب سے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے, ہمارے بچوں کو بھی بچا لیجیے, ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی بچا لیجیے. جتنی مستورات آئی ہیں ان سب کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, با حیا بنا دے, بے حیائی سے بچا لیجیے, اور ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا دے, اور غصے کی تو آج بیانی نہیں ہو سکا, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, کیونکہ قرآن شریف میں اللہ کے پیارے بندوں کی صفات لکھی ہیں کہ والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرما دیں. غصہ آنا برا نہیں, جیسے ہی آ جائے ہمیں حدیث قرآن شریف کی آیت سامنے آ جائے کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, تو ہم اس وقت غصے کو پی جائیں, اور فوراً یہ آیت سامنے آ جائے جو معاف کر دیتے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرما, بیوی کی دفتر والوں کی خاندان والوں کی سب کی خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور کچھ احسان کرنے کی توفیق دے دیں. موسلا دار ابر کی مانند بہنے والی آنکھیں عطا فرما, تڑپتا ہوا دل عطا فرما, جو جماعت یہاں پہ آئی ہے مخلوط جماعت اس کی نصرت فرما دیجیے, اس کے آنے کو یہاں قبول فرما دیجیے, اور یہاں آنے کو ٹنڈو حیدر میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ خوب لوگوں کو ان سے جوڑ دیجیے اور فضل فرما دیجیے, اور اجتماع ختم وہاں کراچی سے خوب جماعتیں نکلی اس کو قبول بھی فرما دیجیے, اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارے سچے اللہ والوں خانقاہیں سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما, ہمارے بڑے اکابرین اولیاء اللہ اور جتنے مشائخ علماء کرام ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما دیجیے, اور حفاظت بھی فرما دیجیے, ہر شر فتنے سے بچا لیجیے. اے اللہ دین کا بول بالا فرما دے, پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں دین کی فضا چلا دیجیے, ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے, کافروں یہودیوں کو بھی ہدایت دے دیجیے. اے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ, ہماری ماں بہن بیٹی بیوی سب کو اللہ والی بنا دے, رابی حیثیت بنا دے, ہمارے گھر میں ٹی وی وی سی ہاں نکال دیجیے اللہ. اے اللہ آپ پیار اپنا نصیب فرما دیجیے, مؤثروں میں دعاؤں کی فرمائش نہیں ہوگی, جائز حالت پوری فرما میرے شیخ بیمار حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب داور باد مالیہ, جو حضرت مولانا شاہ عظیم محمد صاحب رحمۃ اللہ جیسی شکل ان کی اور ان کے اخلاق بھی بالکل ویسے ہی ہیں. اے اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما دیجیے, اور جو جتنے مشائخ علماء ہیں سب کی مدد فرما دیجیے, اور میرے حضرت والا کے ایک ہی بیٹے ہیں حضرت مولانا شاہ عظیم محمد مظہر صاحب داور باد مالیہ گلشن میں اس وقت ہوتے ہیں, ان کی بھی صحت ناساز ہے, ان کو بھی صحت عطا فرما, اور ہمارے والدین بہن بھائی خاندان والوں میں جو بھی بیماریں ہوئی بچوں میں نانا نانی دادا دادی سب کو صحت عطا فرما دی, اور جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دی, ان قبروں کا نور سے بڑھ گئے, اس مسجد کو تمام مسجدوں کو عاشقوں کے سجدوں سے آباد کرنا. اے اللہ یہاں سے شراب خانے ختم کر دیجیے, فضل فرما دیجیے, اور خوب خوب جماعتوں کو یہاں بھیجیے, اور زبردست یہاں سے ہدایت کی یہاں سے ہدایت اور نور کے خزانے سے یہاں سے نشر ہوں تو حیدر سے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, بلکہ سارے عالم میں رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, سب مسلمانوں کو زبردست قوت بنا دیجیے, ہر فتنے سے بچا لیں, دجال کے فتنے, عورتوں کے فتنوں سے بچا لیں, انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے بچا لیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جس نے خلافت دی ہوئی ہے, بہت سے لوگ یہ عالم ہیں اس مجھ سے بہتر, میں نے ان کو بھی خلافت دی ہے اور یہ بھی مسئلے وہاں بیان کرتے ہیں حیدرآباد, مگر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ غیر عالم تھے, اور مفتی رفیع اسماعیل صاحب اور مفتی رفیع اسماعیل صاحب کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے جان بوجھ کے غیر عالم سے بیعت کرایا تاکہ ان کا نفس مٹے, اور درس نظامی جو نظام درس نظامی پڑھاتے ہیں تو یہ جو نظام الدین اولیاء تھے یہ غیر عالم سے جا کے بیعت ہوئے تھے, اور وہ مگر وہ کسی اللہ والے کے خلیفہ تھے تو ان سے بیعت ہوئے اور ان کو اما پارہ تک بس پڑا ہوا تھا انہوں نے.